سورت الجمعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد جمعہ پر منزل کی پاول رکعت کی ویلا اور سورت منافقون بے پدویم رکعت کی مقصد دی سورت اغدا دے اللہ تعالی رٹنا ورکی بالاعراض عن هذا الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کول داغد بیاناتنا داغد ارشاداتنا مخڑا وال دنیا طرف تمائل کی دل بدي الله رتنا ورکڑی دا ورسرا ورسرا حاجة العباد الى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم دا بندگانو ضرورت دي نبی علیہ السلام تا دا خراس کاک نزید ضرورت دے وجہ دا دا چی انسانان گمراہان دی پا غلط روان دی ترسو چی دا محمد رسول اللہ تا بیداری ونکی جاہلان دی دا انسانان غافلان دی نفس گندر دی ترسو چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ونمانی نو دتا ضرورت دے دا بندگان دا طول امت دا عرب عجم ہوتا ضرورت نو دریم خبر عظمت شان حاضر رسول دا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان بیانی اگر دا دے چی دا چا را لے گلے دے دا دی لوی اللہ را لے گلے دے دا دس رسول ندے چی دا یو انسان دا طرف را گلے دے بلکی دا الملک القدوس العزیز الحکیم دا طرف را گلے دے دا دی دا وجن پا دی منز کی دا یہودیانو قصب کے روڑی دا وجن روڑی دا دی دا پارا چی یو اللہ منگ منہ کی تاسو دا عیسر مزان ما مشابه کوئی غیول اللہ کتاب ورکو او عملی پہ ونکو پروائی پہ ونکر دسی تاسو تا اللہ رسول در کرده دے کتابی در کرده دے تاسو با دا ای پشان اعراض دینے کوئی دویم دا یہود قصے دی دا پارا بیان کرده چی چوک که داوائی چرا مخ کی خو یہود موجودو علماء و پوی خلقو نو نبی علیہ السلام تا دون عجد نشتا دے نو اللہ رب العزت فرمایا خو خریدی آخو مکذبین و ظالمین دی دا ایون چا خیر خوریده پا دنیا کی دیدی دا وجہ ناغیو موجود دی او بیم دی رسول تا انتہائی ضرورت دیستا سو دی صورت چانی نزول داو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ویلا او صحابہ کرام تناسو دی زمانہ کی لادش ریر تربیت نو شوی نو دہیت الکلبی صحابی دا بار ملک نا سامانو نا راوڑل بنجاری توب سامان او دا آگی دا پار دولو والیش خلق باغی تا ورجمع کی دل او خپل حاجتو نے بیتا خستل نو پا دی کی دا خطبی پا وقت کی آغر آگے نو ډیر مسلمانانی سره خطبه نه پاتې دل چې دا سامان رانه ختم نشي ورزو منګي اخلو د الله رسول ته قتل خو سیو ته نوې امتحانو دول صحابه سره پاتې شو او باقی لار په دې کې الله تعالی دا صورت را اولې ګروستا چې ګور نبی رسول الله کله خطبه وای بیان کړي د دنه مو پاتېږي او دې مسلمانانو له زور نه ورکړل چې چرته د الله ذکر او چرته دنیا چرته د رسول الله سم خطبه او چرته دنیا د دواړو کې څومره بونه بعید دی تاسو هغه اختیار وای بید سے ونہ کئی تنبیہ ولا ور کو دین نبی علیہ السلام تاسو ضرورت ہے حاجت ہے مخ کی جائے اعلان وئی دین نبی بو وجہ بانی تاسو تا علم ملا شوی دے تسکیہ دے نفسم شوی دے حکمتوں تاسو در کڑے شوی دی یعنی دے بندگان حاجت اگت بیان ای او نبی علیہ السلام یہ روایت کی او فرمائل کہ چرتا دا ٹول تلی وے لسال بكم الوادی نارا دا ٹول مدینہ و تاسو بن ور شوی وے اللہ و پور بن سی زری وے د دین ادا معلومه شو چې کله د یو ځای کې د قران یا د حدیث درس شروع وي بیان شروع دی او استاد ضرورت نه حاجت دی نه داینه باندې پاسي ایته غو کې خدل پکار دی لکه روایت د بخاری کې مدار اغری دی کتاب العلم کې نو صورت په دې موضوع روان دی چې ډیره مهمه موضوع ده د بندگانو حاجت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بسم الله الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم پاکی وعید اللہ دا پارا آغازت چی اسمان نوزمکی کی دی الملک بادشاہ دے القدوس پاک ذات دے العزیز الحکیم زورور دے حکمت والا دے تل کائنات دا اللہ پا تسبیحاتو کی دے گی دا سلوی اللہ دے نو دا اللہ عظمت چی دے رکی راگے نو دی اللہ دا رسول اللہ لے گلے دے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين خاص الله غضات دي شراوي لك بديميانك رسول منهم د دیو د جنس نه د ایت لو علیه لولی په دیو باندې آیاتونه د الله و یزکیم پاکی دیو لرا و یعلمهم الکتاب والحکمه او تعلیم ورکی پوی ورکی دیو ته د قران او د حدیث الله رب عزت رسول الله علیه امین امیین عرب توای به دیو مت تول ته امین وای نحن امه امیه نبی رسول الله فرمای کتابونه حسابونه باندې من نه روان بلکې منګه په فطرت رواني امین او تزکوی الله تعالی په دې کې رسول الله ولېګو من هم د انسانانو د جنس نه دی د نبی رسام دری کارونه یو تلاوت الآیات تزکیه النفوس تعلیم الكتاب والحکمه د نفسونو پاکول او قران حدیث احکام خلقو ته خودل رسول الله سم د خلقو تزکیه کوله معنا دا ده چې د ګناهونو به منه کول د بد اخلاق او د بد صفات نه به منه کول او طریقې به ور خودل مخې دی کې دا کمالات نو مخې ګمراهی کې پراته نو څومره خیر د دې رسول په وجه تاسو در ورسېده ای بندگانو او وز دنه تاسو مخړوي بل طرف ته اوړی دنیا طرف ته مایل کیږي او دا رنګ هغه سوچ د رسول الله سم طریقې پرې دی او نور لار به سر روانيږي نو په دې آیت کریمه کې پایو باندې هم رد ده وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم سوق بواجه رسول الله سمي واجه دا عرب رسول نرست فرمائي جنا وآخرين منهم نور كسان دي ديونا لما يلحقوا بهم تروسا پوري ندي پي وستشوي دي ديو سرا نپا زمان كي نپا فزيلت كي زمانه هم رست رازي او فزيلت هم رست ده وهو العزيز الحكيم ود الله زور ور ذات ده حکمت والا ده د دینه دا معلومه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرب او د عجم دواړو نبی دی ځکه آخرین کی مجاهد ویلی دی عجم داخل دی الاعاجم ټول عجم تر قیامت پورې څومره راځي په ټول دنیا کې دی ټول ته الله رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږل دی او حدیث کې راغلی دی وای نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته پوسو کی دا څوک مراد دی نو سلمان فارسی نه استو هغه ته اشاره ورکړه چې دا او د قوم مراد دی فارس والا مراد دي دغه عجم لو كان الدين بالثريا لنا له رجال من هذا کدا دین په ثریا ستوري کې شنه د قوم نه بچ سړي وي شابه راوالي مراد تنه د دین احاديث د رسول الله دي او رجال نه مراد محدثين دي محدثين په ذریعہ باندې الله تعالی د دین حفاظت کړی دی دا وجه رجدا محدثين غالبا عجم دي او فارس کې تیر شوی دي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم دا مهرباني دا الله دا ورکی چا ته جوړی ان پر رسول الله سم ایمان راوړل او الله تعالی خوند فضل لوی مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين پدې دوه درې اتونه کې الله د يهود عيب بیانې دغه دوه مقاصد د وجنه چې مخکې مونږ ویل چې يهود سره نه نوا صرف رڼا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دویم الله مونږ منه کوي چې تاسو د يهود د اهل کتاب په شان مې جوړیږي چې ایت الله کتاب ورکړي ته اعتراض وکړه د چې تاسو ته الله کتاب درکړي تاسو ته مخړه وي د نبی رسول الله سلام بیانات ته نه کینی او دا غیر شادات نه فائدہ نه لیدې سم جوړیږي الله چې یو شعیب بیانې قران کریم کې د دې مقصد د پاره چې موږ ته ځان وساتو مثل الذين مثال دا کسانو حملوا التوراة چې بار کړه شوې ده په یوه باندې توراة یعنی الله ولا ور کړه چې په دې به عمل کوي تحمل دي ته وای چې چا تی وی چې دا شی استازي مداري شو عملي کېبه ثم لم يحملوها بيديو اغبار نکو پزان منی رابار نکه یعنی عملی پی ونکه که مثل الحمار دایی مثال دا سده لکه دخرا یحمل اسفارا چه باری کتابونو لرا بیس مثل القوم الذین کذبو بیات اللہ در بد ده مثال دا آغا قوم چه درو جن کنی دا اللہ آیتونا او اللہ هدایت نکی ظالمانو تا دخرا پشا چه کتابونو واچه آغا تا پتنی چه پا ما بنسیش پراتی دی او نبی پویی ندار دی یهودیانو ساسی کتاب شتا په حقیقت باندې نه پویږي او دا غي نور د دې په سر کې نشته د خر په شان مثال شه که څوک وایي چې د خر په شان مثال له زمونږه نو خر خو د الله پیدا دی او مخلوق دی دی کنه الله تعالی رسول فرمایي چې دا ډېر بد مثال چې انسان نه د خر جوړ شي اوس خر چې الله پیدا کړی په نفسي خوشي دی الله یو مخلوق دی پیدا دی خلګلی لیکن انسان نه چې خر جوړ شي به دا ډېر ناکار وي لکه سورۃ بقره کې مونږ ویلو دا شادوګانو په باره کې قل یا ایها الذین هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين دا خبره چې اوسونه يهود ویلي موږ الله اولياء موږ ته څنګه اخرت تاسو یو موږ بهترین مخلوقي شعبة الله المختار یو الله دا یوز انسان سازي کوي او مسلمانانو ته تنبیه ورکړي چې دا ګورم دغه شانتی دی لکه څنګه چې الله ویلی دی وای دی ته هغه کسان هو چې تاسو يهوديان ان زعمتم کستاسو ګماني انکم اولیاء لله چې تاسو دوستانی د الله من دون الناس بغیر د نور خلقنا لکه ایبه دا دعوه کوله چې موږ دوستانی د نور خلقی نه دی موږ د الله دوستانی وای نو الله فرمایي فتمنوا الموت ارزو د مرګ وکي ان کوم صادقین کې تاسو رښتینی کله الله دوستو خو ستاسو لپاره جنت دی نو زه د الله نه دعا غواړم چې الله ما باندې مرګ راولي چې جنت ته لاړ شم دویمه معنا دا ده لکه سورة بقره کې موږ ویلي وغه واضحه ده تمنو الموت دلته مباهلې ته وایي ادعو الموت على اكذب الفريقين تاسو دعا د مرګ وکي په هغه دوو ډلو څوک چې په هغې کې دروغجني الله تعالی که د محمد رسول الله تابعدار په غلط رواني دا ته هلاکي او که يهوديان په غلط رواني الله دا ته هلاکي زه یو میدان ته راوځي او دا خیرې وکي ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ارزو بدی ونکی ابدا چری بما قدمت ایدیم په دیو چې مخ کې دیګری دی لاسونو ګناونو لرا دی په خپل لاس ډیر جرمونه کړی ځانو ته معلوم دی نو د مر خیری دل دی ونکی والله عليم بالظالمين الله په دې په ظالمانو یو حدیث کې راغلی کې دی چرته راوتی وي او در رسول الله سره مباهله کړی وي نبی ته به واپس چتلې نو نبی اهل او نبی مال ټول به الله تعالی ولا هلاک کړی وي رسول الله صلی الله علیه و آله ضرور لګی درې او ایتم پتا وا چې دا حق نبی دی نو د دې د وجه دغه خیرو نه ځان ساته مباهله نه کوله او دا د قران معجزه ده چې الله خبر ورکړي چې دا کار نشي کوله وسه پوري ونه کړی نو الله تعالی اوس د مرګ دم کیول ورکړي که تاسو د مرګ نه ارسونه یې ریګ در باندې راځي او دی الله له ورځي او حساب به سره کوي راشي د خپل ځان اصلاح وکړي او په دې تورات باندې عمل وکړي په دې قران وکړي قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وديتا يقنا ناغ مرتتا ستخت داغينا فإن ملاقيكم دات تاسر ملاوي دن كده ثم تردون بیا به تاسو واپس کړی شئ هغه ذات ته چې عالم دی په پټو په ښکاره خبر بدر کی په هغه عملونو چې تاسو کول الله به عمل در وښي چې واړه دا د عمل دی ورته وګوره خپله بیعیني عمل به ته الله تعالی ښکاره کړي لکه دنیا کې د ویډیو په واسطه باندې هغه د انسان عمل کاره کیږي نه آخرت کې به همداسې الله تعالی راکاره کی قادر دی په دې باندې د مرګ نه خلاصیا نشته دی او الله تعالی ته ورتګ دی دا دوه خبرې یقیني دي او یقیني دي مرګ او د مرګ نه بعد الله تعالی له ورتلل یو روایت کې راغلی وي د دې مرګ مثال داسې دی لکه یو ثعلب یو ګیدړی او په هغه باندې د ځمکې قرض دی نو دا چې ځای کې ولاړ وي ته یې قرض راکړه هغه ته منډې کړي منډې وی وی تر دې چې یو غارې ته نه وځي نو هلته ځمکو ته بې وجه دی نه قرض راکړه واپس دغه ځای نه بې منډې کړي وله حساس هوا ته روانې تر دې چې ستا په دې منډه منډه کې مړ شي لکه څنګه چې دغه ګیدړ د ځمکې نه نشي خلاصېدی داسې انسان د مرګ نه نشي خلاصېدلی وس الله سبحانه وتعالى د جمعې د منځ احکام بیانې دغه صورت دی بارک نازل شوی نبی رسول په خطبه باندې ولاړو او دلته आवाज د سامان وشه خلق وروت الله پاک په دې اتنه کې دا غو ذهن سازی کوي تربیت کوي اصلاح کوي دا د ټولو مد د پاره به قانون دی لاوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زمون حاجت بیان کوي تاسو ټول غره ته محتاج نه اوس دغه بیانات ته کې نه دا غیر شادات ته کې نه هغه واوري او هغه وفات دی نو دغه نایبان علما اغشته دي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اي ایمان والاو کلا چه آواز وکلا شید مانزه ده پارا دورت ده جمعه فاسعوا الى ذكر الله ان تاسو کوشش وکئ د الله ذکر ته ځان ورسوي او ذر البيع پرې د بیع شرا لرا اخستل خرڅول ذالکم خیر لکم دا کار تاسو د پاره غوره ده که په یی چرته که علم درکې نو دی کې خیر ده هغه دار چې د الله په ذکر کې دنیا او آخرت دواړه دي او په بیع شرا کې چې د الله د ذکر په وخت کې وي دا د الله د غصې سبب دی بے برکتی ده عین ځان وساتئ د نو دی نه مراد اذان ده اغه دویم اذان چې کوم د خطیب مخې ته کیږي کله چې خطبه شروع کیږي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې دغه یو اذان د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې به دا درې مزان دا مخکې چې کیږي دا ایجاد کړی شو ځکه د خلکو د ډېروالي د وجه نه په بازار کې به کاو دا اوس هم شته دا سنت عثماني دی د عثمان رضی الله عنه سنت دی کله چې علاقه کې ضرورت وي نو کول یې پکار دی او که چېرته ضرورت نه و نو د نبی صلی الله علیه وسلم په هغه اصلي طریقه باندې عمل به پکار دی هغه دا ده چې انسان دی یو اذان یو اقامت کوي او که چېرته ضرورت یو ځای کې دی نو په بازار کې وختي اذان وکړی شي د دې لپاره چې خلک مانځه ته متوجه شي نبی کولی شي خلفای راشدین چې یو کار وکړي نو هغې ته بدعت نه ویلی کېږي صحابه کرام چې یو کار وکړي دې ته اهل علم اهل سنت بدعت نه وایي دا د ضرورت د وجې نه جایز دی بالکل سړی کولی شي بل فیاده د آیت نه دا معلومی یا ایها الذین آمنوا خطاب ټولو مؤمنانو ته دی نو د جمعې مونځ په هر ځای کې کېږي کوم ځای کې چې مؤمنان موجود دي او څوک د جمعې مونځ کولی شي نو هغه د جمعې مونځ کېږي جمعې ته جمعه ځکه وایي چې په دې کې الله تعالی آدم علیه السلام پوره کړی دی پیدا کړی دی مخلوقات یې پوره کړي دي د قیامت په ورځ به ټول خلک را جمع شي الله تعالی ته په دې ورځ باندې فسعوا معنا ده کوشش کول تاسو کوشش د الله ذکر پسې وکړئ اهتمام کول ته وایي ذکر الله نه مراد دلته خطبه ده او مونځ دی دا هغې دپاره کوشش وکړي د وختي نه غسل وله وکړه جامع ورته بدلې کړه په یو یو قدم بیا الله تعالی تعالی د کال د روجو او د قیام الليل ثواب درکوي بیا پرېږدي دا ستا دپاره غوره ده فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون پس کله چې ادا کړې شي مونځ ادا شنه فانتشروا في الأرض خوارش ازمکه کې اول ټوي د الله فضل لرا او یادوي الله ډیر لعلكم تفلحون چې کامیاب شي مسلمانانو باندې دا فرض ده چې دا ځانونه تر مانځه پورې کار کسب به پرېږدي او د مانځه نه بعد الحمدلله موږ ته اجازه راکړی شوې چې تاسو کار کولی شئ پس مکه کې خواره شي او د الله فضل و فضل الله تجارت ته مو وایي عیادت المریض بیمار ته پوس له لاړ شه جنازې له لاړ شه علم طلب کا د یو چا ملاقات کار د خیر کار کولی شي او حلال کارونه کولی شي خو الله ډېر یادوي په ناسته په ولاړه په تجارتونه ارځای کې الله سبحانه و تعالی ډیر یادول دا پکار دي دا د مؤمنانو صفت دي دا د کامیابی لار ده اوس رټنه چاته ورکړي چې بیان شروع دی خطبه او دیو خطبه پری دی او په دکانونو کې ناشتی او تجارتونه کوي لګي وي الله تعالی غیتا توبیخ ورکړي چې دې سم کوي و اذا راو تجاره او لهوا فضوا الیها وترکوک قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين او کلا چوینی دا باز مسلمانان تجارت وینی الله ويا د تماشي کوم یو خبر وینی ان فضوا اليها ورواوړي هغه طرف ته دا تجارت پس روان شو ترکو کا قائم او تعالی را پری دی ولاړ په خطبه نبی رسول الله په ولاړ خطبه ویلا او تب او ته ولاړ ګوره بیان کی دي د روان شي نقول دي تو ما عند الله خيرنا اغصت د الله سيدي غير غور دي من الله ومن التجاره د دې ته ما شو د تجارتونه الله تعالی سچ کوم اجر ده کوم جنت ده کوم رضوان ده او کوم برکت او خیر سره ده د سات تجارت نه غور دي هغه باقی دي ابدی دي او د الله رضا سبب ده والله خير الرازقين الله غور رزق ده غور دي د رزق ورکون کونه د ټول رزق ورکون کونه الله تعالی غور رزق ورکون نور انسان رازقان نه دي اگر سر در رزق راوڑون کی دی او اللہ در رزق پیدا کون کی ہم دے بیتال در کئی استاستر کی غگونو دماغو اڈکو پلو او سرمنی ہر زیتا در رزق رسی او انسان دا کار نشی کولے انسان رزق مخلوق تا نشی رسولے او سر براوڑی مثلا در بازار نے راوڑی نو آغی تا رازق پیدا کی مجازی او اللہ تعالی رازق حق لکی دے